ang tangi kong iniisip, ang lagi kong panaginip, tayong dalawa ay laging magmamahala. Pangarap ko na kailanman di maglaho ang pag-ibig kong ito, pagkat hinding-hindi ko makakayang mawalay sa'yo. Ikaw lamang ang buhay ko, sana giliw pakinggan mo ang puso ko na mayroong sinasabi. Ikaw lamang ang tangi kong minamahal, ang lagi kong dinarasal, sana'y habang buhay tayong magkasama. Ibigay lamang sa'yo, ito ang aking pangako mula ngayon hanggang magpakailanpaman. Ikaw lamang. Giliw pakinggan mo ang puso ko na mayroong sinasabi. Ikaw lamang ang tangi kong minamahal, ang lagi kong dinarasal. Habang buhay tayong magkasama, ang puso ko'y ibibigay lamang sa'yo, ito ang aking pangako mula ngayon hanggang kailan pa man.